Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Было сутонне, чорнаю заслонай на пустку водную спускаўся змрок. Нянавісць пад накідкаю ягонай здавалася, хавалася знарок, каб цікаваць у цемрадзі замглёны ахвяр, якім не дапаможа зрок. 12 сутак бура іх пужала, цяпер у цемрадзі іх смерць чакала. На задняй палубе рабілі плыт з рэі і бачурак нейкія вар'яты, што неўзабаве кануць у нябыт. У ход ішлі вяроўкі і канаты, другіх вар'ятаў рагатаць на ўзрыт прымусіў бы занятак дзіўнаваты, бо толькі цуд у гэты дзень відаць гаротнікаў тых мог уратаваць. У 8 вечара перагародкі куратнікі ўзвалілі на яго, хаця надзейней і лягчэй ўсё-ткі гаротнікам не стала ад таго. Народам перапоўненыя лодкі ўжо плылі ад карабля свайго, калі пайшоў на дно у вечны морак ён пры святле трох невялікіх зорак. Да неба змрочнага ўзняліся крыкі людзей, застаўшыхся на караблі, а некаторыя пад лямант дзікі нырца ў адчай з карабля далі, калі яго ў вадаварот вялікі штурхаць быў пекла хвалі пачалі. Так барацьбіт павалены звычайна пад пераможцам круціцца адчайна. Быў болей гучны, чым раскаты грому крык мараплаўцаў, што ішлі на дно. Але яго валам і ветру злому ўдалося заглушыць. Усё адно з апошніх сіл перамагалі ў тому плыўцы, і на вадзе было відно цел некалькі, што ўздрыгвалі ў агоніі пад гукі той жахлівай какафоніі. Адчалілі ад карабля дзве лодкі, як нам вядома, поўныя людзей. Але да берага даплыць усё-ткі ў іх ніякіх не было надзей. Хоць людзі і не надрывалі глоткі, сустрэчны вецер дзьмуў усё мацней. У катэр села 9 душ, а 30 тады ў баркас паспела забурыцца. Астатнія загінулі. Душ 200 да цел сваіх ужо не прыляцяць. Калі католік згіне ў моры дзесьці, яго не скора стануць адпяваць. І зробіць ён не хутка ў рай, у шэсце, таму што родзічы не будуць знаць, дзе пахаваны тленныя станкі, а паніхіды кошт ажно 3 франкі. А Жуан не ў катар трапіў, а ў баркас, і заштурхнуць паспеў туды педрыла свайго настаўніка. У гэты час так голасам Жуана гаварыла ажыўленая мужнасць, што ў адказ педрыла толькі скавытаў паныла. Ну а батыста ці іначай ціт, адрому зэлем кану ў нябыт. На жаль, а Жуан тады не ўратаваў, як ні стараўся, і слугу другога. Сваю магілу Педра адшукаў у роме і вадзе. За борт, нябога, калі ў баркас яго Жуан спускаў, упаў, бо рому выпіў надта многа. Ніхто і ўвагі нават не звярнуў, што Педра ў мора бурнае нырнуў. У Дон Жуана быў малы сабака, які раней належаў Дон Хасе. На палубе круціўся небарака, абы адчуваў, што гэты шторм нясе. Жуан схапіў яго і кінуў з бака ў баркас вялізны, у якім усе чакалі адплыцця ўжо нецярпліва, і ўніз нарэшце сам саскочыў жыва. Прываў імгненна Дон Жуау рашэнні, і ўпэўнены ў зыходзе лепшым быў, ён не згубіў пры караблікрушэнні развагі і ўсе грошы прыхапіў, ліцэнцыята і свае кішэні каштоўнымі паперамі набіў, або для настаўніка было ўсё роўна, што вытвараў з ім вучань, а безумоўна нагадвала начная цемра смаль, парывы ветру ветрасць разрывалі. Калі ўзнімалі лодку мышцы хваль, калі ж яна зноў звальвалася з хвалі, звісаў ён і не дзейнічаў амаль. Вадой халоднай хвалі аблівалі людзей, што ратаваліся карму, і катэр кануў у марскую цьму. Забрала смерць яшчэ дзевяцярых. Баркас пакуль што на вадзе трымаўся, а над баркасам ветрам, што не ціх, пашыты з коўдраў, ветрасць надзімаўся. І хоць баяліся, каб і для іх не стаў апошнім ранак, што займаўся, жывыя ўсё ж аплакалі сяброў, кадзь масла і дзве бочкі сухароў. Над морам вогненнае сонца ўстала, што будзе бура зноў, і што яна не сціхне скора, гэта азначала. Па крошцы хлеба, па глытку віна гаротная каманда атрымала, была магчымасць у яе адна у лахманах насіцца ўсцяж па моры, але не праяўляючы пакоры. А былі абмежаваны ціснатой гаротнікі, таму адны стаялі, пакуль другія спалі, хоць вадой у гэты час іх залівалі хвалі, узрошаную спіну да другой такой жа мокрай спіны прыціскалі. Ім замяняла шмотці, апранах, плашчы, а неба парасон і дах. Жаданне жыць нам замяняе лекі. Вылечваюцца, свечаць дактары, нярэдка безнадзейныя калекі, калі жанчыны, ворагі, сябры навекі не закрыюць ім павекі. Нажніцамі іх нітку да пары не перарэжа антрапос ніколі, адчай дачасна абрывае болі. Адною прагаю жыцця жылі у бяспалубным баркасе бедалагі. Хаця гаротнікі знемаглі ад холаду, ад смагі, яны як скалы цвёрдыя былі для хваль бязлітасных. Ад гэтай прагі уратаваліся калісьці Ной і арганаўты, дзякуючы ёй. Ды чалавек, драпежная істота, не да травы балотны, як кулік, што хваліць у захлёб сваё балота, да мяса з малалецтва ён прывык, як ты грабу акула, антрыкоту нікому не заменіць халаднік, народ у першую чаргу рабочы, да вегетарыянства неахвочы. А без мяса цяжка абысціся нам. На трэці дзень аселі хвалі гмахі, і штыль праліў на члены ўсе бальзам. Заснулі, як марскія чарапахі, гаротнікі, і аддаліся снам на водной глади, покуль ежи пахи не разбудили их, бы крумкачи накинулися люди на харчи. И хоть плывцы выдатно разумели, Так нельга паступаць. Усё адно гаротнікі прыпасы ў момант з'елі і выпілі адразу ўсё віно. Вар'яты круглыя надзею мелі, што іх прыб'е да берага, і дно баркаса шкрабане па гальцы ўрэшце. Дарма крычаў Жуан: «Усё не ешце». Настаў чацвёрты дзень, драмала мора, як немаўляля матчыных грудзей, і ў пяты дзень на месцы, як на гора, стаяў баркас і не ўсяляў надзей. Адчаем напаўнялі голад з мора з адным вяслом застаўшыхся людзей. Жуан расстаўся з бацькавым сабакам, якога з'елі весляры са смакам. На шосты дзень Жуан, які адведаць так не хацеў сабачага рагу, што напярэдадні не стаў абедаць, бо адчуваў самоту і тугу, быў голадам прымушаны паснедаць, і тонкую пярэднюю нагу свайго сабачкі раздзяліў спідрыла, якому бы ўсіх лапак не хапіла. Дзень сёмы, а надзей на вецер свежы світання мараплаўцам не дало. Іх целы, быццам трупы без адзежы, зноў вогненае сонца апякло, а ў маракоў вады, віна і ежы зусім ужо ў запасе не было. Драпежнасць, няшчаднасць і нядбальства людзей наблізілі да канібальства. Шапнуў адзін суседу штось на вуха, а той суседу, што за ім сядзеў, злавесны гоман пакаціўся глуха па дзікай азвярэлай грамадзе, бо кожны з бедакоў суседа слухаў, так быццам да ўжо адпор бядзе, і жэрабя ўсе вырашылі кінуць, хто ў гэты дзень павінен з іх загінуць. Але зазначыць трэба, што спачатку ўсё скураное з'елі бедакі, шмат чаравікаў, не адну пальчатку, усе папругі, боты, кашалькі, і толькі потым сталі па парадку цягнуць з фуражкі мокрай нумаркі, прычым яны білецікі згарнулі з парванага пісьма гаротнай Джулі. Прапанаваў жа гэтую панацэю ніхто з гаротнікаў, як да арла, што быў наканаваны Прамітэю, яна да іх знясіленых прыйшла патрабаваннем плоці. Даць надзею гаротнікам адна яна магла. Дастаўся першы нумар нечакана няшчаснаму настаўніку Жуана. Памерці толькі ад кровапускання ён пажадаў. І так цырульнік кроў пусціў яму, што моманту сканання не вызначыў ніводзін з бедакоў. Католік рытуал ахвяравання підрыла здзейсніў з верою бацькоў, пацалаваўшы абразок Марыі, ён даў надрэзаць жылы рук і шыі. Хірург ад права першага куска адмовіўся і сілкавацца мясам не стаў, бо думаў, лепей ад глытка крыві жывой няма нічога часам. На часткі падзялілі бедака, а дзвюм акулам злым, што за баркасам плылі, вантробы кінулі за борт і падкармілі жудасны эскорт. Для ўсіх, за выключэннем чатырох ці трох, не надта прагных да мяснога, стаў ежаю Жуанаў педагог, і ў міг адзін быў з'едзены нябога, як і сабачкам Дон Жуан не змог паласавацца плоццю педагога. Наогул цяжка нават уявіць, як мог ён голад сябрам наталіць. Ён добра паступіў, бо людаецтва больш сквапных да вар'яцтва давяло. О, Господі! Якое гэта бедства, жахлівае і страшнае было, якое зла і роспачы суседства, уратаваць нішто іх не магло. Раулі вар'яты, раздзіралі вены і паміралі з рогатам гіены. Лік бедакоў паменшыўся намнога, але шчаслівымі білі відаць гаротнікі, якія ўжо на Бога надзей ніякіх не маглі ўскладаць, бо страцілі прытомнасць. На другога асуджанага сталі паглядаць больш дужыя з парушанага брацтва, каго не напалохала вар'яцтва. Павінен быў памочнік капітана стаць ежаю для ўсіх на гэты раз. Ды з долею ахвярнага барана той не згадзіўся, а буркнуў адказ: «Вам сілкавацца мной не пажадана». Але галоўнае, што ў гэты час ён падарунак паказаў, той самы, які паднеслі кадысскія дамы. Між тым, яшчэ не справіліся з прахам і паліглота нашы едакі. Адны з іх адварочваліся з жахам ад праху, а другія бедакі хоць ім закусвалі, але са страхам. Жуан свінцовай соскі з-за шчакі не даставаў, пра мертвяка забылі, калі дзвюх чаек у сіло злавілі. Каб не бянтэжыў лёс, педрыла вас, згадайце ў галіна, што зубамі грыз ворага, закончыўшы расказ, у пекле ворага, а сябрамі у бядзе падсілкавацца самы раз. Цікава, што рабіць вы сталі б самі, калі б закончыўся ў вас правіянт? Ці стаў бы вас тады палохаць дант? Дождж уначы пайшоў, і пачалі лавіць ратамі усе дажджынкі. Гэта нагадвала, як трэшчыны зямлі струмені жлукцяць у сухое лета, калі ў пустыні вы хоць раз былі, і вас гняла бязводная дыета, сябе хацілі вы ахаладзіць у студні той, дзе ісціна сядзіць. Лілася вадкасць з неба, а як з вядра, нябогі палатном яе лавілі, а потым выціскалі, і шкада, што не адразу так яны рабілі. Была б нясмачнай гэтая вада для рудакопаў, а плыўцы хвалілі напой нябесны, быў ён саладзей за портэр для знясіленых людзей. Быў той напой смачнейшы ад сыты, парэпанымі да крыві губамі пілі яго іх прагныя раты з распухлымі ад смагі языкамі, быў пеклі ў багачоў да чарнаты. Калі так абысціся з багачамі, хоць зрэдку можа, усё магутны пан, павагі варта, вера хрысціян. Плылі з сынамі двое небаракаў, дык вось, калі з хлапцоў памёр адзін, ягоны бацька не ўздыхаў, не плакаў, глядзеў на сына некалькі хвілін, ён, не падаючы ніякіх знакаў, і раўнадушна сузіраў, як сын ад іх удалеч адплываў паволі і гаварыў: «Мы ўсе ў Гасподняй волі». Быў сын другога старца болей хілы, але і больш трывалы маладзён, пяшчотны, недакучлівы і мілы, спакойна лёсу пакарыўся ён, і ўсё адно яшчэ знаходзіў сілы усміхацца бацьку цэлых 8 дзён, бо той баяўся жудаснай разлукі і з тварам спахмурнелым зносіў мукі. Сядзеў у задуменнасці глыбокай ля сына ён, і пену выціраў з ягоных губ, паслужліва, як лёкай. Калі нарэшце лівень зацурчаў і вочы са смяротнай павалокай юнак расплюшчыў, бацька сыну даў паласавацца падарункам неба, ды сыну гэта ўжо было не трэба. Юнак памёр. Са смуткам у вачах ягоны бацька стынучае цела, трымаючы ў знясіленых руках, глядзеў на сына тупа звар'яцела. Калі аднесці нерухомы прах, марская плынь на футаў 100 паспела, чамусьці раптам задрыжаў стары і сам упаў вачамі да гары. І ў гэты момант, адшукаўшы ў моры для аркі семіколернай сваёй, нарэшце дзве надзейныя апоры успыхнула вясёлка над вадой. Лунаў, як сцяг свабоды, у прасторы нябесны знак над роўняддзю марской, ды круг бліскучы знік у хуткім часе з вачэй няшчасных што плылі у баркасе. Знік сын вады і сонца радавіты, хамелеон, што быў у сінізне народжаны, у пурпуры абмыты, хрышчоны ў залацістай жаўцізне і ў фіялетавай імгле спавіты, як месяцам на мінарэце мне здаецца ён, так і кровападцёкам шматкаляровым пад падбітым вокам. Ён бліснуў гары, як добры знак, як сімвал абнадзейваючы нейкі. Карысна іншым часам думаць так, так думалі і рымляне, і грэкі. І ажывіўся кожны небарак, нібыта выпіў ад адчаю лекі. Нябесны велічны калейдаскоп надзеяй азарыў ягоны лоб. У гэты час прыгожы белы птах, што голуба нагадваў і якога, напэўна, прытаміў далёкі шлях, над мачтай праляцеў, нібы нябога хацеў на мачту сесці на вачах, ва ўсіх плыўцоў, хаця было іх многа, да вечара над імі ён лятаў, і гэтак сама добрым знакам стаў. Але прадвеснік птах тады нясе ўсё ж на мачту, як на шпіц сабора, бо ўрэшце рэшт, напэўна, зразумеў, што зробіць гэта ён сабе на гора. Калі б ён сеў, то гурт галодны б з'еў яго з вантробамі ў той вечар скора, каб нават голуб ноя завітаў, ніхто б з ім цырымоніцца не стаў. Ноч крылы распасцерла, бы груган, заззялі зоры, вецер узмацніўся, паплыў баркас. Імкліва і туман людзей, якім жаданы бераг сніўся, уводзіў быццам фокусніку зман. Пачулі, як прыбой у бераг біўся, не богі некаторыя, а шмат плыўцоў пачула выстралы гармат. На досвідку раптоўна вецер сціх, патух над галавою полах зорны і нечакана для бадзях марскіх. «Зямля! Зірніце!» – закрычаў дазорны. Прачнуліся плыўцы, і кожны з іх убачыў бераг, і не ілюзорны, высокі, ясны, да якога якраз яны накіравалі свой баркас. Шмат хто ад шчасця раптам зарыдаў, а хтосьці з бессэнсоўнымі вачыма страх ад надзеі адрываць пачаў, а той, хто ваяваў непрымірыма дагэтуль з вераю, маліцца стаў, хоць думаў, што такое немагчыма. На дне баркаса непрабудным сном нядрэнна спалася бадзягам тром. А потым небаракам чарапаху пароды рэдкай сакаліны нос, якую хвалі гойдалі, як плаху падараваў, неспадзявана лёс. Адзін Ісусу, а другі Аллаху за гэта ўдзячнасць шчырую прынёс, бо кожны з іх паверыць быў гатовы, што гэты выпадак не выпадковы. А бераг набліжаўся непрыкметна, і краж гарысты паступова рос. Ніхто з бадзях не мог сказаць канкрэтна, куды іх вецер зменлівы занёс. Адны сцвярджалі, быццам гэта Этна, другі ўпэўнівалі, што Радос, і Кандыя, і Кіпрам называлі той востраў, да якога падплывалі. Ён бліскаў, як вялізная карона. Чатыры здані несла да яго ў баркасе плынь. Быў чоўнік у харона, былі тры трупы, акрамя таго ў ім, ды сіл, каб у марское лона іх кінуць не хапіла ні ў каго. Акулы дзве за бедакамі плылі, б'ючы па хвалях жвава плаўнікамі. Знямоглыя, худыя бедакі жахліва выглядалі ў момант гэты. Страх, смага, голад, спёка, свежакі ператварылі бедных у шкілеты. З іх ледзь не ўсе былі ўжо мертвякі, таму што не выконвалі дыеты, і паліглот ад тлушч з крыві сваёй выводзілі салёнаю вадой. Яны ўжо ясна бачылі абрысы і дрэў, што раслі на дзіўных берагах. Іх вабілі платаны, кіпарысы, кустоўе і падлесак на гарах, і дэкарацыямі відарысы пагойдваліся ў стомленых вачах на фоне неба бледнага, пустога, і зацянялі бездань мора злога. Хоць следу чалавечага жытла не бачылі на беразе бадягі, які ад іх падводная скала ў той момант аддзяляла, бедалагі і небяспека не дапамагла ўтаймаваць ім невыноснай прагі адчуць зямлю нарэшце пад нагой. Нарыв баркас накіравалі свой, ухвалі роднага Гвадалквівіра даваў з маленства мой герой нырца, і ўменне плаваць, прызнаюся шчыра, ён прымяняў на справе без канца. Яшчэ ніколі не ўхваляла ліра такога смелага, як ён плыўца, і Геліспонт ён пераплыў бы следам за мной, Леандрам і за Экенгедам. У бойку з хвалямі уступіў ён смела, не баючыся цяжкай барацьбы, і як заўсёды верыў, зразумела, што пераможа, хоць і быў слабы. Другога бедака акула з'ела, а трэці і чацвёрты з іх любы Гвадалквівір не пераплыў бы, сталі тады здабычаю высокай хвалі. Няпроста выбрацца на бераг з мора знясіленаму юнаку было, хоць рухаўся ў вадзе ён больш бадзёра. Каб хлопец не схапіўся за вясло, яго відаць угамавала б з мора, і ўратавацца мора б не дало. Уплаў і ў брод ён да зямлі памкнуўся, і ўрэшце тварам у пясок уткнуўся. Каб зноў у мора грознымі валамі яго не змыла, а з молатай жарствы, з апошніх сіл, з нямелымі рукамі Жуан, спакутаваны, ледзь жывы, з патухлымі запалымі вачамі схапіўся за пясок берагавы. Наперадзе яго была пячора, якую ў скалах выдзеў баламора. Паспрабаваў праз дзве ці тры мінуты Жуан устаць, ды на калені ўпаў. Затым, не тоячы душэўнай смуты, вакол сябе ён углядацца стаў, але ніхто з ім раздзяліць пакуты ўжо не мог. Вачамі напаткаў ён толькі целам марака старога, а са сваіх таварышаў нікога. Памерламу ад смагі мертвяку, зайздросцячы, напэўна, падсвядома, ён лёг ізноў і доўга на пяску разгушканым валяўся нерухома. А гэтым часам розум юнаку ладна затуманьвала ўжо стома, слабы і бледны, а Дон Жуан ляжаў і ў неба шкадаванне выклікаў. Жуана страхі больш не турбавалі, бо праваліўся ён у небыццё. Дзень з ноччу для яго не існавалі, ды ўрэшце пульс у ціхае біццё і членаў рухі вялы сказалі, што да яго вяртаецца жыццё. Смерць ад сябе нібыта кошка-мышку сваю ахвяру адпусціла крышку. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.